Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne esdalel kitabı kitabullah. Ve ehtelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Ettallu alel hayri kefâili. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir nebze, bir demet şurada okuyup izahını yapmak istiyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasından ve izahına geçilmezden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için ve onun âlinin, ashabının, etbaının ruhları için vesaire enbiya ve evliyanın, mürselinin ruhları için cümle evliyaullah'ın, saadat ve meşayih-i turuku aliyemizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen hocamız, şeyhimiz Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar geçmiş olan cümle saadat ve hulefamızın ruhları için ve uzaktan yakından şu hadis meclisine hadisleri dinleyip feyiz almak için toplanmış bunlar, siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Cenab-ı Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurunuz. İnneküm mâ kesûne lille hasâtin hûbihâ. Ve levkîle li ehlil cenneti enneküm mâ kesûne adede külle hasâtin lehazinû felâkin ceâle cu'ile lehumul ebed. Sadaka Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın bize nakil ve rivayet eylediğine göre bir keresinde cehennemi tarif ederken şöyle buyurmuşlar. Levkile li ehlin nari. Ehli nara, yani ateş ehline, yani cehennem ahalisine denilse ki İnneküm makisüne finnari, siz ateşte yani cehennemde kalacaksınız. Adede külli hasatin fid dünya, dünyadaki çakıl taşlarının, taş parçalarının sayısı kadar sene cehennemde kalacaksınız. Deseler, leferihu biha, muhakkak sevinirlerdi. Ne demek? Yani ne de olsa, çok da olsa sayıdır, bir gün gelir biter diye sevinirlerdi. Şu dünyadaki taşların, çakılların tanesi sayısı kadar cehennemde bu kadar sene kalacaksınız deseler bile cehennem ehline gene sevinirlerdi. Çünkü adettir, sayıdır, bir gün gelir bir, üç, beş, yedi, dokuz biter diye sevinirlerdi. Velev kıyleli ehlil cenneti, cennet ehline de denilseydi ki İnneküm mâkisûne adele külle hasâtin. Bütün çakıl taşlarının, taş parçalarının, kırık ufak taşların adedince siz de cennette kalacaksınız, ondan sonrasını bilmeyiz. Sonra bitecek bu cennetin safası deselerdi, o kadar uzun sene kalacağız diye sevinmezlerdi de sonu bitecek diye mahzun olurlardı. Cennette nihayet demek bir günde bitecek miymiş, vah diye üzülürlerdi. Velakin cu ile lehumul ebed. Böyle değil. ne cehennem ehli o öyle taşlar sayısızca duracak da bitecek diye bir şey var, ondan sevinmek mümkün, ne de ötekisi bir gün gelecek bitecek diye bir üzüntü var, ondan mahzun olmak bahis konusu. Öyle bir şey yok. Yani hüm fiha halidun, ehli cennet cennette ebedi kalacaklar, ehli cehennem cehennemde ebedi kalacaklar. İstisnası şudur ki mümin olup da günah işlemiş kimseler Allah-u Teala Hazretlerinin vaadinin gereği olarak, adaletinin iktizası olarak bu dünyadaki gafletlerinin, hatalarının, günahlarının, suçlarının karşılığı olarak cehennemde yanacaklar. Ondan sonra çıkacaklar. Kömür gibi olacaklar diyor. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler bildiriyor. Sonra hayat suyuyla yıkanacak deniliyor. Ondan sonra İşte en son cehennemden çıkan insanın halini bir hadis-i şerif bize anlatır. Ya Rabbi sen beni bu cehennemden çıkar, başka bir şey istemem. Bu azap tahammül edilir bir azap değil diye yalvaracak. Çıkartacak Allah-u Teala Hazretleri. Cehennemden çıkartacak ama cehennemin dehşeti, azabı, alevi gözünün önünde. Çıkacak kendisi dışarıya ama o azabı görünce diyecek ki söz vermiş diye. Bir şey istemeyeceğim başka diye. Diyecek ki ya Rabbi yüzümü şu taraftan çevir, bakmayayım, görmeyeyim şunu, başka bir şey istemem senden. Yüzünü döndürecek Mevla. Cehennemden yüzünü döndürecek, o azabı görmez olacak. Sonra cenneti görecek. Cenneti görünce dayanılır mı? Gene sözünü kesecek, bozacak ahdini. İstemem dediye, ya Rabbi şuraya gireyim senden başka bir şey istemem diyecek. Allah-u Teala Hazretleri onun isteğini dini öyle derece derece verecek. Sonra ona cennette o kadar çok şey verecek ki bu yeryüzü kadar, bu gökler kadar mülk verecek. Arazi verecek, imkan verecek, safa verecek, lezzet verecek, cennet nimeti verecek de sanacak ki o en son çıkan, cehennemden en son çıkan, cennete en sonuncu olarak giren şahıs. Bitiyor artık. Ondan sonra arkasından bir başkası yok. Bitti. O sanacak ki Allah-u Teala Hazretleri'nin bana verdiği nimeti başka hiç kimseye vermemiştir. Mümkün mü bu kadar büyük nimet başkasına verilmiş olsun diye. O kadar öyle sanacak kendisi. Halbuki cennette dereceler var. Allah'ın o bahtiyar kulları ne yüksek derecelerde. Ne kadar yüksek derecelerde olacak. Sonra cehennem mühürlenecek. Artık içindekiler hüm fiha halidun, içinde ebediyen kalacaklar. Hüm fiha halidun. Müminler çıkınca ötekiler ebedi olarak kalacaklar. İşte o ebedi kalanlar bu taşların adedince sen burada azap çektikten sonra çıkacaksın deseler o bir ümit olacak, bir teselli olacak, bir sevinç menbaı olacak da ferahlanacaklar, sevinecekler ondan. İşte cehennem böyle. Cennette tabi cennetin safasını şey yaptıktan sonra insan onun bitmesine razı olur mu? Allah-u Teala Hazretleri onun için hüm fiha halidun, cennet ehlinde cennette ebediyen mütenaim eyleyecek. Diğer hadis-i şerifte lev kâne fî hâzel mescidi mi'etü elfin ev yezidûne ve fîhî racülüm min ehlin nâri fe teneffese fe asâbehum nefesuhu lahterakel mescidu ve men fîhî. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den yine cehennem ehlinin durumunu anlatan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde de buyurmuşlar ki bu mescitte, fi hazel mescid, konuşmayı yaptığı mescitte, Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de, lev kâne fi hazel mescidi mü'eti elfin, 100 bin ev yezidün veyahut daha fazla insan olsa, 100 bin kişiyi tasavvur edebilir misiniz bilmiyorum, 100 bin kişi çok büyük bir rakamdır. Yani kocaman büyük bir lisenin talebeleri, İstiklal Marşı vesaire filan toplantı, anma töreni, şöyle meydana toplansalar 3.000-5.000 kişidir. 100.000 kişi. Kocaman bir kalabalık, büyük bir kalabalık, çok büyük bir kalabalık. Veyahut daha fazla şu mescitte olsa ve fihi reculun min ehlinnar ve bu mescitte de faraza cehennem ahalisinden, cehennemliklerden bir adam olsa feteneffese nefes alıp verse fe esâbehum nefesuhu bu ahaliye nefesi gitse lahtarakel mescidü ve men fihi mescit de yanardı, o 100.000 kişi de yanardı, 100.000'den fazla insan da yanardı. Bir adamın nefesinden hepsi yanardı. Bu da cehennemin dehşeti hakkında, cehennemde azap çekenlerin sıkıntıları, azapları hakkında bir fikir verir. Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'in amcasıydı. Çok baktı ama imanını ikrar etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini korudu, hıfzeyledi, sakladı, himaye etti de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyemedi. Rahatsızlandı, vefat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldi. Kendisine iyilik yapana vefası var. Amcası korumuş, kollamış kendisini. Amcacığım dedi, şehadet et. Benim Allah'ın hak Resulü olduğumu söyle. Şehadet et de ben de sana şefaat edebileyim. Ben de sana, bu benim amcamdır. Kerime-i şehadet getirdi en son deminde. Ya Rabbi, bana iman etti, beni ikrar etti, beni kabul etti, benim hak peygamber olduğumu, senin tarafından gönderildiğini mi söyledi diyeyim de şefaat edeyim. Daha bir amel yapamamış yani, ölüm döşeğinde ikrar et. Biliyorum doğru sözlüsün, iyisin, hoşsun ama Ebu Talip ölümden korktu diye arkamdan teneke çalarlar dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar ya, kelime-i şehadet getir. Ehli dünyanın sana ne derse desin. Ağzını tutabiliyor musun zaten? Melek olsan, kusursuz melek olsan, böyle üzerinde bir toz kadar bir karalık olmasa, yine beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Katrana batmış çıkmış kadar kapkara olsa için düşün, gazeteler bir propaganda yapar. Bir şey olur, bir şey olur. Herkes seni adam sanır. Beğenir. Otobüslerle ziyaretine gelirler. Subhanallah. Ne yapacaksın sen, halkın rağbetinden sana ne? Halk beğenmiş, beğenmemiş. Halkın hepsi muhtaç. O beğense sana ne faydası var, o kızsa sana ne faydası var? Sen halkı bırak, Halık'a bak. Bir şeyh efendi varmış zamanın birinde. Kamil. Kerametleri zahir, Allah'ın has veli kulu. Bir tanecik müridi varmış. Şeyh efendi bir tenha camide imammış, müridi de tek yegane müridi de müezzinmiş. Olur mu? Bir tek ümmeti olan peygamberler olduğunu söylüyor ya kitaplarımız. Olur mu? Olur. Ne diyelim? Allah'ın hikmeti. Herkesin gözünden perde kalksa, ennâsü niyâmun ve izâmâtün tebâhû. İnsanlar uykuda öldükleri zaman uyanacaklar. Sen şimdi uyanık mı sanıyorsun kendini? Uyanık mı sanıyor bu insanlar? Hani yüksek tahsil yapmışlar, mevkilere, makamlara geçmişler, dünyayı idare ediyorlar, başbakan olmuş, efendim Amerika başkanı olmuş, bilmem Rusya'nın bilmem nesi olmuş, dünyaya ferman okutuyorlar, devletleri birbirlerine kırdırıyorlar. Görüyor musun bunlar? Uyuyor, uyuyor. Öldükleri zaman uyanacaklar. Firavun ne dedi? Hatta izâ edrekehul garaku, boğulacağı zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimîn. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka bir ilah yok, kabul ettim, ben de Müslümanlardandım dedi boğulacağı zaman. Gözünden perde kalktı çünkü ahiret göründü, gözünden perde kalktı. İnsanlar uykuda, sonra uyanacaklar. Uyanı Allah uyandırsın. Ölmeden evvel ölün. Ölmek ne demek işte? Ölmeden evvel ölümden sonraki hali anlayıp ahirete iman edip aklını başına toplayıp güzel kul olmak. Neyse bir şeyh varmış, bir de müritçeyizi varmış. Bir gün böyle oturmuşlar, tesbih çekiyorlar. Allah'ı zikrediyorlar, şükrediyorlar, çeşitli safalar içindeler. Müezzin mürit şeyhine demiş ki, hocam başka şeyhlere bakıyorum, kapılarına gelenler, gidenler, ziyaretçiler, el öperler, etek öperler, efendim bir safa, bir tantana, bir saltanat, bir nimet, bir izzet. Bak demiş, şurada biz kendi kendimize, hiç kimse ziyarete gelmiyor. Şeyh efendi bakmış, müridi bir tane ama meyletmiş gönlü dünyaya. İnsanların kalabalığından hoşlanıyor. Ziyaretçi istiyor canım, bak. İzzet istiyor. İyi bir şey değil ki, bu dünyanın nesi makbul? Allah'ın rızasından gayrı nesi var? İyi bir şey değil. Öyle mi istiyorsun evladım demiş. İşte öyle olsa da işte sizin de kadri kıymetinizi herkes bilse, evliya Allah'tan olduğunuz. Allah dilerse olur evladım demiş. Dur. İkindi namazını kılmışlar, çıkmış. Birbirine girmiş bağırışıyorlar. Ağlaşma, kıyamet. Evladım ne oluyor? Yanlarına sokulmuş. Bir tanesi ağlıyor ağlıyor, hüngür hüngür demiş ki, ben bir kuş tuttum, kendim tuttum. Hasan benim elimden almak istedi, ben de vermek istemedim. O başını yakaladı, ben gövdesini yakaladım, kuşun kafasını koparttı demiş. Kuşum öldü demiş. Ondan ağlıyor çocuk, feryat-ı figat ediyor. Ağlama evladım demiş, başını şöyle okşamış, ağlama. Getir bakalım şu başını demiş, getirmiş. Getir bakalım gövdesini, getirmiş. Bismillah demiş, tükürük demiş. Yapıştırmış kafasını. Kuş pır diye uçmuş. Uçmuş gitmiş. Kuş uçmuş, çocuklar da her birisi bir tarafa uçmuş dağılmışlar. Hoca dede bir dua etti. Bir efendim kuşun kafasını yapıştırdı. Vallahi kopmuştu, kanatmıştı yere. Bir şey yaptı, kuş uçtu gitti, canlandı diye. Hadi bakalım. Bütün şehir halkı duymuş. Filanca tenha camide bizim kadri kıymetini bilmediğimiz meğer bir şeyh efendi varmış. Ölmüş kuşun kafasını yapıştırmış da kuş uçtu diye bütün şehir çalkanmış. Oo, cami böyle ağzına kadar dolmaya başlamış. Ağzına kadar dolmaya başlamış. Gelen, giden, el öpen, dua eden hastalar, efendim dertliler, üzüntülüler, problemliler, çeşit çeşit hepsi geliyor, gidiyor, derdini söylüyor imiş şeyh efendiye. O da Allah'ın kullarına merhameten ne yapmak gerekiyorsa bildiği kadarıyla söylüyormuş. Allah'ın yoluna irşad etmeye çalışıyormuş onları. Ama hizmet müezzin efendiye düşüyormuş. Kahve getir, çay getir, şeker getir, temizle, topla, yemek pişir, ağırla, çorba, bulaşıkları yıka. Onun başında hepsi. Gecesi gündüzüne karışmış. Tesbihini çekemez olmuş. Namazlarda aklı karışmaya başlamış. İşi çok perişan olmuş. Vakit bulamıyor hiç. Kur'an okuyamaz olmuş. Hatim indiremez olmuş. Tesbih çekemez olmuş. Bir büyük dert. Şöhret büyük afet. Şöhret çok büyük afet. Niye merdivenden, yangın merdiveninden kaçarlar artistler, matistler? Meşhur kimseler. Şöhret zor. Herkes şey yaptığımız zor. Bir afet yani. Bir gün şöyle bir fırsat bulmuş da Şeyh Efendi'ye demiş ki, hocam galiba ben hata ettim demiş. Niye evladım? Hani bir gün sizinle tenha tenha ne güzel oturup her zaman konuşurduk, sohbet ederdik. Siz ilim, irfan hazinelerinden inci mercan saçardınız. Ben de dinlerdim, toplardım. Ne güzeldi o günler, neydi o günler? Tenha tenha, baş başa. Şimdi sizinle bir mecliste bulunamıyorum. Uykum kalmadı, yorgunluktan bitabım. Tesbihimi çekemiyorum, efendim Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum. Meğer ben hata etmişim, neymiş o eski günler, ne safalı günlermiş diye yakınmış. Bakmış ki Şeyh Efendi, halkın teveccühünden bıkmış. Onun hiçliğini, ehemmiyetsizliğini anlamış. Allah-u Teala hazretleriyle bir ve beraber olmanın kıymetini idrak etmiş. Evladım demiş, öyle istersen Allah dilerse o da olur demiş. Bir gün koltuğunun altına koyunun bağırsağını şişirmiş, bir ucunu bağlamış, öteki ucunu bağlamış, gevşek bağlamış ama koltuğunun altına, cübbesinin altına sokmuş. Cuma namazında kapıdan içeri girirken şöyle bir bastırmış, bir ses çıkmış. Yürümüş biraz, cemaat şöyle iki tarafa bakınmışlar, bir ses geldi. Biraz daha yürümüş, biraz daha bastırmış, bir ses daha. Biraz daha yürümüş, biraz daha. Bir tanesi demiş ki, duydun mu? Duydum, ben de duydum demiş. Ya hoca efendi abdestini kaçırıyor, farkında değil. Hutbeye çıkacak, arkasından cuma namazı kıldıracak. Aman başka cuma namazları geçmeden hemen bir başka camiye yetişelim diyen pabucunu alan camiden kaçmış. Birkaç tane yüzü tutmayan insan kalmış şöyle ön taraflarda. Cami boşalmış. Ondan sonra da bütün şehre yayılmış ki filanca caminin imamı iyi bir adamdı ama ihtiyarladı. Zavallı. Abdestini tutamıyor. Tutamadığının da farkında değil. Abdestsiz abdestsiz cemaate namaz kıldırıyor galiba filan diye. Ha öyle mi, bak o zaman arkasına gidersek bizim namazlar kabul olmaz diye kimse gelmemeye başlamış. Sonunda bir zaman geçmiş, imam ile müezzin kalmış camide. Hiç kimse gelmez olmuş gene. O zaman şeyh efendi demiş, evladım bak eski hale geldik demiş. Evet efendim. Evladım sen halkın teveccühüne bakma demiş. Bak görüyorsun bir tükürükle gelen bir üfürükle gidiyor demiş. Sen Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına bak. Allah severse ne mutlu. Sevmezse cümle cihan halkı birleşse, ağıtlar yaksalar arkamdan, merasimler yapsası var. Sevdiği, razı olduğu ömür tarzına muvaffak eylesin. Hidayet eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri nasip etsin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak huzuruna çıkma nimetine erdirsin cümlemizi. Yoksa gazabına uğrarsak yandık. Gazabına uğradık mı mahvolduk, yandık. لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَكَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْاَيْنُ فَاِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَغْسِلُوا. Bu hadis-i şerif de göz değmesiyle ilgili. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ve sahih olduğunu Tirmizi beyan eylemiş. Eğer kaderi, eğer Allah'ın takdirini, kaderi ilahiyi bir şey geçecek olsa, değiştirecek olsaydı, göz değmesi, nazar değiştirirdi. Takdiri ilahiyeyi bir şey değiştirecek olsaydı, göz değmesi değiştirdi. Yani göz değmesi zarar verebilirdi. Yani ne demek? Zarar vermez. Allah'a tevekkül et, korkma demek. Zarar vermez. Allah'a tevekkül ettin mi zarar vermez. فَاِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَغْسِلُوا. Ama yıkanmak, yıkanmak istendiği zaman sizden yıkanın. Şimdi göz değmesine karşı yıkanırlarmış Peygamber Efendimiz'in zamanında. O göz değmesinin tesiri kalmasın diye. Yine de yıkanmak istenildiği zaman sizden yıkanın buyuruyor Peygamber Efendimiz. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Harut ve Marut Babil'e indirilmiş. Efendim sihir öğretiyorlar insanlara. Onlar da, Yahudiler de gidip ondan sihir öğreniyorlar. Ve ama hayırlı yerde kullanmıyorlar da karıyı kocayı birbirinden ayırmakta şurada burada kullanıyorlar sihri. Ayet-i Kerime'de ne diyor? وَمَا هُمْ بِدَّارِينَ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Allah müsaade etmesi onların o sihri, düzenleri, oyunları birisine bir zarar mı verir? Mümkün değil. Allah Teala Hazretlerinden her şey demek yani. Yani insan Allah-u Teala Hazretlerine hakkıyla tevekkül ederse, takdire gönül verirse, Allah-u Teala Hazretlerine iltica ederse hiçbir zarar bahis konusu olmaz. Ama yine tedbir babında tedbirlerinizi alın demek. لَوْكَانَ بَعْدُ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ. Yeni bir hadis-i şerif ki, bu hadis-i şerif şişman bir şahsa karşı söylenmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı gördü, şişman. Derli toplu, şişmanca, göbekli bir kimse. Şöyle karnına elini şey yapmış, uzatmış, değdirmiş. Sonra böyle demiş. levkâne ba'du hâzâ, eğer bunun bazısı fî gayri hâzâ, bundan başka bir şekilde olsaydı, lekâne hayran leke, bu senin için daha hayırlı olurdu. Yani demek istemiş ki, sen böyle gamsız kasavetsiz, böyle şişmanlamışsın ama pek böyle yemeğe düşmeseydin de, çok şişmanlamasaydın, zayıf olsaydın, böyle olmasaydı daha hayırlı olurdu senin için demiş o şahsa. Şimdi bu karnın çok doyması, tıka basa doldurulması, çok yemek çeşitli afetleri olan bir yanlış alışkanlıktır bizde. Biz küçükten çocuklar yemez, yedirmeye zorla alıştırırız. Evladım ye, çocuğum ye, bunu da ye, bunu da istemem dedikçe tıkmaya çalışırız. Küçükten çocuk az yiyecekken çok yedirmeye alıştırırız. Ondan sonra da büyüdükten sonra hadi bakalım alıkoyarsan alıkoy çok yemekten. Çok yemek yer. Çok yemek yiyince ne olur insan? Genellikle efendim çok uyku ister. Çok karnı doydu mu? Onu hazmettirmek için bayılır gözleri. Yemekten sonra öyle olmaz mı? Talebeler mesela öğle yemeğinden sonra, öğleden sonraki derslerde uyur talebe. Hocalar da bilir, onu da bilmem hafif dersleri koyarlar öğleden sonraya. Bilmem müzik, jimnastik vesaire filan gibi mümkün mertebe öyle dersleri koyarlar. Çünkü uyur çocuk. Matematik dersini o zamana koysa aklı almaz. Ağır dersleri koymazlar. Yani uyku getiriyor. İnsanın zihni faaliyetlerini azaltıyor. Sonra şehvetini arttırır. Nefsi kuvvetlendirir, direk gibi olur nefsi. Laf dinlemez, söz anlamaz, katı kalpli olur insan yani böyle devam ederse. Hassaslığı kalmaz. O orucun ikindiden sonraki o hüznünü düşünsenize, şu mahzunluğu, oruçlunun mahzunluğunu dokunsan ağlar. İkindiden sonra bir vaaz dinlese gözleri şıpır şıpır yaş döker. Kur'an-ı Kerim'i hoca efendi bir böyle dokunaklı bir tarzda bir okusa ah vah eder. Neden? Mide boş olunca kalp çalışır. Mide ile kalp birbirine komşu iki uzuvdur. Terazinin iki kefesi, birisi indi mi nasıl yukarıya çıkarsa ötekisi ters istikamette çalışırlarsa, mide doldu mu kalp çalışmaz. Mide boşaldı mı kalp çalışır. Sonra insan o şehvetine, şehvet demek yani nefsin çeşit çeşit arzuları. Yemeğe karşı olur, şuna karşı olur, buna karşı olur, müzikiye karşı olur, gezmeye karşı olur, efendim oyuna karşı olur, romana karşı olur, hikayeye karşı olur, televizyona karşı olur, radyoya karşı olur, her şeye karşı olur. Yani iştaha demek, istek demek, şiddetli arzu demek. Arzuların karnı doydu artık, canı eğlence arar. Karagöz Hacivat oyununda yar bana bir eğlence dediği gibi. Eğlence arar. Karnı doydu çünkü. Karnı aç olsa ne bilecek? Ondan sonra kalbi çalışacak. Duyguları inceleyecek, gelişecek. Onun için açlıkta çok faydalar vardır. Toklukta da çok sıkıntılar, zararlar vardır. Onun için mesela eski tasavvuf kitaplarını açar okursanız, kemalata ermek isteyen bir insan düşünelim. Yani niyet etti ki, tamam ben yanlış yoldaymışım, anladım. Yolum hatalı. Peki doğru yolu bulayım, Allah'ın arif, kamil, edepli bir kulu olayım. Ne yapacak diye. O zaman çeşit çeşit tedbirler var. Tedbirlerden bir tanesi riyazatun nefstir. Yani nefsi biraz sıkıntıya sokmak, idmana sokmak. Nefsi biraz inceltmek. Hani riyazatül beden diyoruz, jimnastik dediğimiz şey. Hareketler yapıyoruz, efendim koşuyoruz. Şimdi Bursa'dan geliyorduk dün. Yolun kenarında bir sürü eşofmanlı bu tarafa doğru koşturup duruyorlar. Şehirler arası yollara çıkmışlar artık. Dar gelmiş şeyler. Orada koşturuyor. E niye yoruluyor bu zavallılar? Hocam o zavallı değil. O öyle koştu yürüdüğü zaman kondisyon buluyor. Vücudu güç kuvvet buluyor adeleleri. İdman yapıyor yani. O zaman kuvvetli oluyor. Başkasını koştuğu zaman geçer gider o. Pazusu vurduğu zaman öbür tarafı devirir, öküzü başından tuttu mu çevirir, yere yatırır filan yani. Demek ki bazı yorgunluklarda fayda var ya beden için, ruh içinde öyle, ruh içinde idmanlar lazım demişler. Ariflerin bir kısmı, başta ne? Başta kılleti taam. Önce az yiyeceksin. Böyle çok doyurursan karnını ne mümkün düşünmek. Uyur kalırsın. Ondan sonra kılleti menam, az uyuyacak. Kaç saat uyursun? Hocam, şöyle akşam işten gelirim, zaten acıkmışım, bir saldırırım sofraya, o 5 tabak yerim, ondan sonra mahmurluk çöker, televizyon karşımdayken yavaş yavaş gözlerim kapanır, işte uzanıveririm, üstüme örterler, bir de bakarım ki sabah olmuş, hadi işe geç kalıyorum diye öyle giderim. 12 saat falan olur, 10 saat olur. Olmadı. Böyle uzun uykuyla bu işler olmaz, bu ömür biraz uykudan fedakarlıkla iyi olur insan. İnsan biraz şöyle uykusunu bölmeli, uykusunun yarısında bir kalkmalı, senin affedersin idrarın var, bilmem şunu var, bunu var, 12 saat patlar insan. Bak sıhhi bakımdan da doğru değil, arada bir kalkacaksın. Birisi, arkadaşımızın birisi ayaklarından rahatsızlığı vardı da İngiliz doktoruna gitmiş, muayene olmuş İngiltere'de, Londra'da. Demiş ki gecenin bir bölüğünde kalk. Geçen gün de bir gazetenin köşesinde okudum baş sayfada. Üniversite dersinden, dershanesinden bir resim çekmiş. Beyaz beyaz önlüklü doktorlar, talebe. Bir beyaz önlüklü de hoca. Hoca talebelere ders verirken diyormuş ki geceyi bütün uyumayın. Arada bir kalkın diyormuş. Doktorluğa uygunmuş, sıhhate uygunmuş. Ben de dedim ki bak bizim hocalarımız 1400 senedir bunu söylerler. Daha tıp yokken orada da hiç kimde eslemiyor, dinlemiyor da bak şimdi bu gazete 1000 rekat kılmış gibi. Kabe'nin olduğu yerde namaz kılarsa, Beytullah'ta kılarsa 100 bin rekat kılmış gibi. Hesapladık 13 sene farz namazlara denk oluyor yani. Bir 2 rekat namaz kılıyorsa orada insan. Bunların hepsinden daha hayırlısı insanın geceliğin kalkıp kıldığı 2 rekat namazdır diyor. Ne gafiliz biz, ne kadar cahiliz biz, ne kadar karını ziyanını bilmez insanlarız biz. Lafı denk düşürüp de her vaazda da söylüyorum bunu. İşte az uyku. Az yemek, zaten uyku uyuyamaz ki insan. Bak akşam az yemek ye, hafif ye, bir dilim ayır şöyle bir kenara, 1,5 dilim. Birazcık hafif ye saat 7'de, yat uyu, zaten 2'de 3'te kalkarsın. Çünkü vücut dinlenir, mideyle uğraşmayacak. Mide yormaz onu, 2'de 3'te zaten kalkarsın. Zihnin pırıl pırıl berrak olur. Az yiyince az uyumak da geliyor arkasından. O mübarek vakitte kalkar namaz kılarsın, tesbih çekersin, Allah'a dua edersin. Duaların makbul olduğu zamandır, seher vaktidir. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diye Yunus'un uyumadığı zaman işte o dertli Yunus'un. Sonra kılleti kelam. Bir de az konuşmak lazım. Çünkü çok söz yalansız olmaz demiş dedelerimiz. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Çok konuştu mu insan bir yerinde bir sürçer bu dil. Hata eder. Düşüne düşüne konuşmalı insan. Az konuşmalı, öz konuşmalı. Kılleti kelam. Sonra insanları cehenneme ne götürür? Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde bize bildirdiğine göre şu dil götürür. Dil. Ağzımızdaki dil. Lisan götürür. Bir de işte şeyi nefsi götürür. Şehvani arzuları götürür. İki tane uzvu yani en çok insanı şeye zarara uğratan odur. Onun için az konuşmak da kemalatın şartlarındandır. Az konuşunca insan düşünmeye çok vakit bulur da anlar dünyayı, ahireti, hayrı şerri ona göre hareket eder. Sonra bir de uzleti enam demişler. İnsanlardan şöyle bir sakin köşeye çekilmek. Kahvenin kenarında Allah-u Teala Hazretlerini bulabilir misin? Kalabalık, ver üçlüyü, at papazı, domino, bilmem ne, bir sürü ses, gürültü patırtı olmaz. Gürültü patırtı arasında ders bile çalışamıyor insan. Tenhaya çekilir insan, tefekküre dalar. Tefekkür kıymetli bir ibadettir. O tefekkürlerle insan nice hakikatlere erip Allah-u Teala Hazretleri için makbul olan yola girer yani. Bir de zikri müdam demişler, devamlı zikretmek. Bu İbrahim Hakkı Hazretlerinin böyle formülüdür. Uzleti enam, zikri müdam da devamlı zikir demek. Hocam başka işimiz olmayacak mı? Tüccarız, esnafız, işçiyiz yani. sizin dediğinize kalsa, siz sabahtan akşama insana Allah mı dedirteceksiniz, başka hiç işimiz yok mu filan diye hatıra gelebilir, onun da çaresi var. Yani olur, oluyor. لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ ف۪ي حُجْرِ الضَبِّنْ لَقَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ ف۪يهِ مَنْ يُؤْذ۪يهِ. Bu da bir garip hadisi şeriftir ki Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, eğer mümin kul bir dab denilen çöl hayvanı var, ufacık tefecik bir hayvan efendim, o hayvanın deliğine girse, yani şehirden uzaklaşsa, köyden uzaklaşsa, kırda bayırda o küçücük bir deliğe girse, yine Allah ona eza verecek birisini musallat eder. Allah Allah. Yani insan insanlardan uzaklaşsa, bir köşeye çekilse bile gene Allah onu ezalandıracak. Birisini musallat eder ona. Demek ki Müslüman dertsiz olmuyor. Demek ki Müslümanın şeyi böyle. Yani ezaya uğrayacak, tahammül edecek, sıkıntı çekecek, tahammül edecek, sabredecek. Allah-u Teala Hazretlerinin indinde derecesi artacak. Şimdi bize kalsaydı, şöyle hiç İslam tarihi kitabı okumamış olsaydık, Peygamber Efendimiz'i nasıl isterdik? Nasıl bir hayat sürdüğünü tahmin ederdik? Veyahut nasıl bir hayat sürmüş olmasını tahayyül ve temenni ederdik? Etrafında melekler, efendim cennet bahçeleri, istediği ev avucuna geliyor, çeşit çeşit gıdalar, yiyecekler, içecekler, oradan oraya uçuvermek, oradan oraya gidivermek, böyle şey istemez mi? Eksiliyet böyle ister. Yani şu günde Müslümanım diyen insanın çoğunun gönlünü yoklasa, niye namaz kılıyorsun, niye tesbih çekiyorsun filan, kimisinin işte böyle aklı fikri uçmakta, gezmektedir. Halbuki Ebu Yezid el-Bistami Hazretlerinden rivayet edilmiş ki, evliyaların ulularından arif, kamil bir kimse. Bir kimse havada uçuyor görseniz, bu onun kemalatına delalet etmez. Sinek de uçar. Sinek çok mu kamil bir mahluk? Değil. Denizde yüzüyor, yürüyor görseniz, bu da onun kemalatına delalet etmez. Balık da yüzüyor. En büyük keramet istikamet. Zaten müstakiminde, hani günde 40 defa istediğimiz, ihdine sırat-ı müstakim, ya Rabbi bizi doğru yola sırat-ı müstakime sok dediğimiz o sırat-ı müstakimde yürümektir. En büyük keramet odur. İnsan, yani çok hokkabazlar görüyor, çok hünerli insanlar görüyor, neler yapıyorlar. El hünerleri, çeşit çeşit cambazlıklar, çeşit çeşit şeyler, kıymeti yok. Mühim olan Allah-u Teala Hazretlerinin istediği tarzda kamil bir kul olup sırat-ı müstakimde dosdoğru yürümektir. En büyük keramet odur. Doğru yolda yürümezse, Allah'ın buyruğunu tutmazsa, Resulullah'ın izini izlemezse, ne anladım ben o insanın şeyini? Kavuğu istediği kadar büyük olsun. İsterse bir metre çapında olsun. Cübbesi istediği kadar uzun olsun. 3 metre arkasından sürünerek gelsin. Kıymeti yok. Boynu bükük, gözü yaşlı, fakir, aciz, naçiz bir kul Allah'ın indinde sultanlardan daha makbul olabilir. Doğru yolda olunca, kalbi pak olunca, temiz olunca Allah'ın istediği yolda yürüyecek. Allah-u Teala Hazretleri'nin istediği yolda yürümeden Allah'ın sevgisi kazanılmaz. Resulullah'ın izinden gitmedikten sonra Allah-u Teala Hazretleri'nin iltifatına erilmez. Çünkü o rehber, kılavuz, cennetin rehberi bize cennetin yolunu tarif etmek için Allah-u Teala Hazretlerinin gönderdiği bir elçi, Allah'ın elçisi. Ve mâ yantıku anil hevâ. Kendi nefsinden, kendi keyfinden konuşmamış, Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini bize nakletmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Onun izinden gideceğiz, onun izinden gitmedikten sonra ne anladım ben Resulullah'ın bize elçi gelmesinden? Onun izinden gitmezsin, muhalefet edersin, günahlara batarsın. Olur mu? Olur tabii, hata eder insan. İyi yapayım derken yapar, istemeyerek çocuk sofraya bardak getireyim derken, annesine hizmet edeyim derken bardağı düşürüp kırabilir ama annesi evladım siyan yok üzülme der. Ama bardağı elinden küt diye eve çalarsa, atarsa kendisi, bir daha alır bir daha atarsa olmaz. Yani iyi niyetle yürümek isteyen bir insanın hatalarını affeder Allah ama böyle kasten kasten yapanı affetmez. Onun için en doğru yol, en şey odur. Allah-u Teala Hazretleri onun için Peygamber Efendimiz'i, hem de onun hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki çok sıkıntılara uğratmış. Kaç tane savaş yapmış biliyorsunuz, sayamazsınız kaç tane savaş yaptı desek. İşte Bedir'i biliyoruz, Uhud'u biliyoruz. Bir sürü savaşı var Peygamber Efendimiz'in. Yani saldırmışlar, uğraşmışlar. Yurdundan çıkartmışlar, doğduğu şehirden çıkartmışlar. Doğduğu evden hasret bırakmışlar kendisini. Çıkartmışlar. Neden? Allah bir dedi diye. Bu yanlış şeylere tapmayın dedi diye. İnsanların hakkını yemeyin, haram yemeyin, zulmetmeyin dedi diye. Çıkartmışlar, atmışlar. Ne sıkıntılar çekmiş. Ne üzüntüler geçirmiş. Kaç defa hayatına kastetmişler. Demek ki bu hayatta bu sıkıntılar, en büyük sıkıntılar en büyük insanlara gelir. Onlar sabrettikçe derecesi artar. Ondan sonra derece derece öteki kullara gelir. En tahammülsüzlere de en az gelir. Tabii az tahammül ettiği için de derecesi az olur. Küçük, sabırsız, küçücük bir şey gelse basıyor feryadı. Basıyor feryadı, tahammül edemiyor. Allah'ın takdirine rızası yok. Okumadık mı burada hadisi şerifte? Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Benim takdirime rıza göstermeyen benim mülkümden çıksın gitsin. Kendine başka Rab arasın. Öyle buyurmuyor mu hadis-i şerifte? Geçmedi mi geçtiğimiz haftalarda? Benim takdirime rıza göstermeyen benim mülkümden çıksın, benden başka bir Rab arasın kendisi. Var mı? Başka mülk yok. Var mı başka ilah? Allah'tan başka ilah yok. Yani kovuyor Allah-u Teala Hazretleri huzurunda. Takdire rıza gösterecek. Madem peygamberler böyle sıkıntı çekmiş, o Musa Aleyhisselam'ın o firavundan çektiği, o İsa Aleyhisselam'ın o etrafındakilerden çektiği, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'tan çektiği, kavminin Nemrut'tan çektiği, İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamış mı? Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istememiş mi? Neler neler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın canına kastetmemişler mi? Eski ümmetler öyle olmamış mı hepsi? Sen yani o zaman normal demek ki gelebiliyor insanın başına üzüntüler, sıkıntılar diye sabredeceksin. Sabredince derece alacaksın. Bak insan yalnız başına kalsa da bu imtihanlar olurmuş demek. Dağın başına çekilse de bir ine mağaraya, bir hayvanın şeyine, kovuğuna girse bile gene bir sıkıntı olabilirmiş. Üzülme, üzülme. Peki sıkıntıları büyütme. Bu dünya hayatı zaten büyütülecek mühim bir şey değil ki. Bir göz yumup açıncaya kadar geçip gidiyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Sormuşlar bu dünya hayatı nasıl? Bir ev gibi, iki kapılı bir ev gibi demiş. Bir kapıdan giriyorsun, öbür kapıdan çıkıyorsun. Bir kapıdan giriyorsun, öbür kapıdan çıkıyorsun gibi. Köprü gibi yani. Yürüyoruz, geçiyoruz. Bir düş gibi, bir hayal gibi, bir rüya gibi. Uyuyorlar insanlar, uyanacaklar. Öyle işte. Onun için bu dünyanın sıkıntılarını da Allah veriyor insana. Dirilten O, öldüren O, yükselten O, alçaltan O, aziz kılan O, zelil kılan O, veren O, alan O. Çok şükür Ya Rabbi. Senin verdiğin nimetlere çok şükür. Her halime hamdolsun Ya Rabbi. Her şeyin hoş Ya Rabbi diyebildi mi insan? O zaman en güzel sıfat. Üzülmeyin. Dertsiz insan olmaz. Zenginler de dertlidir. Ağalar, paşalar da dertlidir. Padişahlar da dertlidir. Dertsiz insan yok ki. Kimisine dert fakirlikten gelir. Kimisine hastalıktan gelir. Kimisi de dertsizlikten derde uğrar. O da bir ayrı dert. Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Gönlü dar, sıkılır, patlar, ne yapacağını şaşırır. Amerikalı bir artist meşhur, atlamış arabaya, tabi adamın parası var, köşkü var, arabası var, her şeyi var. Her şeyi var ama imanı yok. Polis cezayı yazmış, ondan sonra gene aynı sürat, intihar etmiş, gitmiş. Sürmüş, mektup bırakmış arkasından, bu hayattan bir tat alamadım diye. Alamaz tabi. Ne var yani? Para, lezzet, tat, saadet parada mı? Mutluluk parada mı? Değil. Parası olup da bir dokunsan bin tane ah diyen nice insan var. Sıhhatte mi? Değil. Nice pehlivanlar var ki yine onlar da dertli. Yüksek memurlukta mı? Değil. Nice yüksek memurlar var, bak bir sor. Herkes dertli, yani dertsiz insan yok. Allah herkese bir çeşit bir imtihan vermiş. O bakımdan takdire rıza göster. Üzülme, canını sıkma. Sabrettin mi? İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ne demek? Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlerle beraberdir ne demek? Yani ben o kulumu severim, onun yanı başında yer alırım. Ondan yanayım demek. Onun yanındayım. Allah bizden yana olursa ne büyük şeref. Allah'tan afiyet isteriz, saadet, selamet isteriz ama ne ilerse güzel eyler. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfum da hoş kahrım da hoş. Demiş şairin birisi. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Mevla netmişse güzel etmiş, efendim vallahi güzel etmiş diye böyle bitiriyor sonra o Tefrizname adlı şiirini. Ne güzel duygular. Takdire rıza gösteriyor. Yani madem sen benim Rabbimsin, madem senin elindenmiş hepsi, hoş yarabbim, kabul ettim diyor. İmandan olur o. İmansızdan basar feryadı. Birisi bir derde uğramış, başlamış bağırma. Peygamber Efendimiz ashabıyla geçiyormuş yanından. Kadınmış. Kadınlar çokça malum saç başıyorlar. Ah bizi bırakıp nereye gittin? Bu da mı gelecekti benim başıma? Gelir ne yapalım, insanlar hep geliyor ya. Sen başka türlü bir şey mahluk musun? Sen de insansın. Gelir ne olacak yani? Saç başıyorlar, feryat figan. Bağırır çağırır gitmiş. Nasihat etmiş Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber Efendimiz'e de çıkışmış, demiş ki sen benim başıma gelen belanın ne olduğunu biliyor musun? Bakmış söz anlayacak insan değilmiş, yürümüş gitmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi gelmiş fısıldamış, kadın sen ne ettin yahu? Ne ettim demiş. Peygamber bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, bak sen anlamadın. Hemen koşmuş arkasından, ya Resulallah beni affet, ben senin bilemedim, tanıyamadım seni, affet. Demiş ki ya kadın, sabru inde sadmetil ula. Sabır, bela ilk gelip çattığı zaman olan sabırdır. Ondan sonra nasıl olsa gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Nasıl olsa yutacaksın. Nasıl olsa kabul edeceksin. İlk geldiği zaman üzüntü sımsıkıdır. Allah verdi, Allah aldı. Ne yapalım? Bu da Allah'tan dersin. Mümin yıkılmaz. Kafir yıkılır. Arabasına atlar, intihar eder. Libya'da adam şeyleri değiştirmiş, paraları değiştirmiş, ötekisi depo etmiş paraları, zengin kağıt paraları. Bu kağıt paraları tedavülden kaldırdım diyiverince milyonlar sıfıra inmiş. Paraları almış, çünkü kendisini denize atmış. Delirmiş yani. Ne olacak ya para? Ne olacak? Bak ona ne olacak diyememiş. Mümin der. Mümin dağlar gibi hadise gelir, yarar geçer onları. Denizde dalgalar gibi gelir belalar, o da gemi gibi yarar geçer. Kafir batar. Bir dalga geldi mi çarpılır batar. Kadere iman güzel bir şey. Güzel bir edeptir yani, müminin kârıdır. Allah-u Teala Hazretlerinden bela istemeyiz, azap istemeyiz, hastalık istemeyiz, sıkıntı istemeyiz ama afiyet isteriz, saadet isteriz, selamet isteriz, sıhhat isteriz, hoşluk isteriz, nimet isteriz ama gelmişse ne yapalım, o daha iyi biliyor. Her şeyi daha iyi biliyor. Hasbunallah ve nimel vekil. Ya Rabbi sen bana kafisin. Ben seni vekil edindim. Ne yaparsan yap. Vekkeltü ilel mahbubi emri küllehu fe inşa'e ahyani ve inşa'e etrafa. Sevgiliye her işimi havale ettim. Dilerse yaşatır beni, dilerse öldürür. Levkâne fil cenneti ticaretün. Le emertü bi ticaretil bezzi. لِأَنَّ اَبَا بَكْرِنِ صِدِّيكِ كَانَ بَزَّازًا an Enes لَوْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ تِجَارَةً لَبَاءُ الْبَزَّةِ وَلَوْ كَانَ فِي النَّارِ تِجَارَةً لَبَاءُ الطَّعَامِ وَمَنْ بَاءَ الطَّعَامَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُزِعَ فِي الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ an Enes'in radıyallahu anh. Bu iki hadis-i şerif manifaturacılıkla ilgili. İçinizde manifaturacılar varsa sevinsin. Diyor ki Peygamber Efendimiz birinci hadis-i şerifte, eğer cennette ticaret olaydı, yok. Dünyada o, geçim için. Allah cennette ne isterse verecek kullara. Eğer cennette ticaret olaydı, bez ticareti yapmalarını emrederdim onlara. Bez ticareti, bez dokuyor, satıyor. Yani manifaturacılık. Ebu Bekir Sıddık da bezzaz imiş. Yani bez alıp satan kimseymiş. Öteki hadis-i şerifte de, Deylemi'den rivayet edilen şerifte de, cennet ehli muhakkak bez alıp satarlardı, kumaş alıp satarlardı. Ve cehennemde bir ticaret olsaydı, dünyadaki gibi, yok tabi ama yani olsaydı, orada yiyecek alıp satarlardı. Kim 20 gece yiyecek satarsa gönlünden merhamet sökülür diyor. Şimdi neden? Ellerine yaprakları sokuyorlar. İşte şöyle belinden aşağısını bir örtüyor. Çıplak geziyor. Yaşanabilir. Ama gıdasız yaşanmaz. Muhtaç adam alacak onu. Eğer sen o muhakkak muhtaç diye insafsızca bindirir fiyatı, verirsen şeyi, nasıl olsa alacak bunu, ihtiyacı var, Ramazan geliyor, bilmem ne filan, farz edelim, böyle bir şey yaparsan, o zaman tabii adamın zaruri ihtiyaçlarından, mecburluk zamanında, onun şeyinden, mecburluğundan istifade edip, şey yapmak oluyor. Böyle böyle merhamet gider insandan. Yani böyle olmamak şartıyla bir mahsuru yok. Şimdi, İnsanlara hizmet olsun diye bir yerde az bulunan bir malı gidip de başka yerlerden alıp getiren, celbeden tüccar makbuldür, merzuktur. Yani Allah ona hayırlı rızıklar ihsan eder diye hadis-i şerif var. Demek ki bir yerde diyelim ki tereyağı azaldı, peynir azaldı veyahut zeytin ihraç edildi, çok azaldı. Ha, İstanbul'da zeytin az, gideyim de Edremit'ten 3 kamyon zeytini yükleyeyim, satayım şu ahali yesin ya, sıkıntısı biraz azalsın diye. Oradan efendim zeytin getirdi, sattı. Makbul bir şey. Neden? Temelinde insanlara hizmet duygusu yatıyor. Herkes Edremit'e gidemez ki, onun mesleği zeytincilik. Gider zeytini alır, burada satar, makbul. Sevaplı bir şey. Ama yanında zeytini var, depoda duruyor aşağıda. Buzhanede duruyor. Zeytin fiyatları kıpırdamaya başladı. Biraz daha sakla, biraz daha sakla, biraz daha sakla, fiyat artsın, öyle satayım, şu kadar kar. Buna derler ihtikar. Böyle halkın muhtaç olduğu gıda maddelerini fazla fiyat artsın da çok kar edeyim diye saklayıp halka arz etmeyip şey yapan tüccar, o da el-muhtekiru mel'unun. Allah'ın rahmetinden mel'undur, uzak düşer. Oyuna gelmez yani. Allah'ın kullarına merhamet etmek lazım. Acımak lazım. Onların yerine koyver kendini bakalım. Hayırlı bir ticaret şey yap. Allah bereket verir, güzellik verir, hoşluk verir. Başka yerden daha fazla telafi eder. Malı satıldıkça sat. Satılmadığı durabilir. Ama müşteri geliyor yok diyorsun. Biliyorsun bir hafta sonra artacak fiyatı. O doğru değil. O ihtikardır. Makbul bir huy değildir. Gıda maddelerinde hele böyle oyunlar hiç uygun olmadığına işaret burada. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi usulüyle yapmayı nasip etsin bize. Merhametsizlikten, karşı tarafı düşünmemekten, gaddarlıktan cümlemizi korusun. لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. Bu hadis-i şerifte hanımların beylere karşı muamelesinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki devamı varmış hadisin, onu okuyalım. Ben kaynağına bakmak istiyorum, gözüme gelmiyor. Ve öbür sayfada vellezî nefsü Muhammedin biyedihi la tueddil mer'etu hakka rabbiha hatta tueddiye hakka zevciha küllehu hatta lev se'eleha nefseha ve hiye ala katebin lem temna'hu. Abdullah İbni Ebi ve Evfa'dan İbni Hibban, Ahmet İbni Hanbel ve Beyhaki rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Lilküntü amiren ehaden en yescüde li gayrillah. Eğer ben herhangi bir kimseye secde etmeyi emretmiş olsaydım, Allah'tan gayrı bir kimseye secde etmeyi emredici olsaydım ben, öyle yapmam ama hani emredecek olsaydım faraza, farz-ı muhal veya bir ihtimal olarak böyle bir birisine sen şuna secde et diye birisine bir secde tavsiyesinde bulunacak olsaydım, لَاَمَلْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Eğer emredici olsaydım kadına kocasına secde etmeyi emrederdim. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَلِهِ, şu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canı kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki, yemin ederim ki, böyle yemin eder Peygamber Efendimiz. Böyle çok kullandığı bir tabirdir. Şu Muhammed'in canı kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki diyor. La tueddil mer'etu hakka rabbiha. Kadın, hatun Rabbinin hakkını eda edemez. Hatta tueddiye hakka zevciha. Kocasının hakkını eda etmedikçe. Yani kocasının hakkını eda etmeden ötekisinin tam yapmış olmaz. Allah-u Teala Hazretlerinin hakkını eda edebilmiş olması için kocasına karşı vecibelerini, vazifelerini yapması lazım. Hatta nefse eleha nefseha. Eğer kocası hanımını istese, vehiye ala katebin, o da bineğin üzerinde olsa, devenin üzerinde, lem temnahu, kendisine, efendisinden men etmesin. Hayır olmaz şimdi demesin diye arkasından şey yapıyor, tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Şimdi eski ümmetlerde secde şeylere vardı. Başka kimselere secde vardı. Bizden önce ümmetler geçmiş ya, hani Yusuf Aleyhisselam'ın ümmeti, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti. O ümmetlerde hürmet nişanesi olarak, saygı ifadesi olarak başkasına secde etmek vardı. Hatırlamaz mısınız Yusuf suresinde kardeşlerinin hepsini Kenan diyarından Mısır'a çağırtıyor Yusuf Aleyhisselam. Ondan sonra anasını babasını da çağırtıyor. Ne yaptılar onlar? فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Hepsi ona secde ettiler, eğildiler. Çünkü evvelce kuyuya atmışlardı. Kuyuya atmışlardı kıskanıp, ah bu kardeşlerin arasındaki şu işler. Kuyuya atmışlardı kıskanıp, ama Allah'ın aziz kıldığını kim zelil eder? Kuyuya atmakla zelil olur mu insan? Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymetten. Kuyuya attılar ama Mısır'a gitti, şey oldu, bakan oldu. Mısır'ın makbul bir insan oldu, aziz oldu. Mısır'ın azizi oldu, efendim tarım bakanı oldu. Hazainil art, yeryüzünün mahsullerine, zahirelere bakan bir vekil oldu, bir yüksek şahıs oldu, konağı oldu, malı mülkü oldu. Allah-u Teala Hazretleri onu aziz kıldı. Güzel huyundan dolayı, tatlı dilinden dolayı, ahlakından dolayı, sabrından dolayı. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar güzeldir, ne kadar güzeldir. Ne diyor kadınlar? Diyorlar ki, eğer bizim istediğimizi yapmazsa onu hapsederiz ve çeşit çeşit azaplarla azaplandırırız. İşi zorbalığa döküyorlar. İlle Yusuf Aleyhisselam'a kötülük yaptırtacaklar. Diyor ki, Rabbis sicni ehabbu ileyye mimma tedûneni iley. Şu kadınların bana yaptırmak istedikleri işten hapis bana daha sevimli ya Rabbi diyor. Ötekisi günah. Nikahsız bir kadınla bir arada olmak günah. Bu tarafta hapis var. Olsun. Rabbis sicni ehabbu ileyye mimma tedûneni iley. Şu cahil, şaşkın gözü dönmüş kadınların şu beni çağırdıkları şeyden benim hapse girmem daha iyi diyor. Peygamber. Peygamber. Hem de beğendiği halde Zeliha validemizi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا اَرْرَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. Rabbinin burhanını görmeseydi o ona heves etmişti, o ona heves etmişti, canı çekmişti, istemişti ama Rabbinin burhanını gördü. Açıyoruz tefsir kitaplarını. Rabbinin burhanı neymiş acaba? Ne görmüş de Yusuf Aleyhisselam kendini tutmuş? Rivayete göre babası karşısına dikilivermiş hayali. Şöyle elini ısırarak, evladım sen ne yapıyorsun gibi toparlamış kendini. Neler var bak, işin iç yüzünde neler var. İnsan okuyunca, dinleyince neler öğreniyor. İşte Yusuf Aleyhisselam deyince, yani o da bir büyük kahramanlık. Bak, Allah'a asi olmuyor, hapse razı oluyor. Çünkü Allah'a isyan hapislerin en kötüsü. Nefse esir oluyor insan. Zillete esir oluyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi diyor ki, bağlarını kopar, hür ol ey birader diyor. Hitap ediyor yani müritlerine, şeylerine, mesleviyle. Bağlarını kopar diyor. Sen kendini hür mü sanıyorsun? San bakalım daha. Nefsin eseri değil misin? Gece kalkabiliyor musun? Namaza Allah'ın buyruğunu tutabiliyor musun? Gözünü haramdan alıkoyabiliyor musun? Yasaklardan kendini koruyabiliyor musun? Koruyamıyorum. Öyleyse senin nefsin sana dizgini geçirmiş, çekiyor şeytan. Sen istediğin kadar hür de. Bak, git vakitte bakalım gidebilir misin? Bırakır mı seni? Esirsin, bağlısın, haberin yok. Hürriyet ne? Hürriyet Allah'a kul olmakta. Ahrardan olur insan, hür olur. Allah'a kul oldu bir insan, bir kere kul olur insan. Bin yerden laf dinlemez ki insan. Bin yerden buyruk gelirse nereye uyacağını şaşırır insan. Ya Rabbi sana kulum, senin emrini tutuyorum dedi mi? İyyâke na'budu. Hem de diyoruz biz bunu. Bilmeden, farkına varmadan günde 40 defa diyoruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi, yalnız senden yardım isteriz. Bak neler diyor, dilimizle aklımız farkında değil. Yalnız sana ibadet ederiz. Başka hiçbir şeye boyun bükmeyiz. Sadece sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ya Rabbi, sadece senden yardım isteriz. Kimden yardım istediysem istediğim dallar kurudu benim. Hayatımda kimden medet umduysam. En muhtaç olduğum zamanda şu bana şöyle yardım eder dediğim dal kurumuştur. Allah'tan başka yardım istenir mi? Sen misin isteyen? İstenmez. İstememek lazım. İstememeyi de günde 40 defa söylüyoruz. Geçiyoruz. El pençe divan duruyoruz. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna da diyoruz ki İyyâke na'budu. Sadece sana ibadet ederiz. Başkasına değil. Paraya değil, mevkiye değil, makama değil, dünyaya değil. Sadece sana ibadet ederiz ve İyyâke nesta'in. Yalnız senden.